يا ايها الذين امنوا لا تحرموا طيبات ما حل الله لكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين رب الدري ايات دما قبل سر مخي الله تعالى مدح ذكر كلا د قسيسين و د رهبان چدا خلق دي نسواراو کي اس يو اعتراض دي او داغي جواب سوال دا راضی چې د رهبانیت د وجنه خو اغي تحریمات اغي تحریم د طیبات کړو نو دی آیات کې الله تعالی دا اغي جواب ذکر کړي چې قسیسین او رهبان به هغه سو کی چې هغه تحریم د طیبات نه کوي نو چې هغه کاو هغه قسیسین او رهبان هغه بیا نه دي یا ایها الذین آمنوا ایمان ولا لا تحرموا حرام مګنی پدان باندې طیبات ما حل الله لکم پاک هغه چیزونه چې الله تعالی حلال کړی دي ستاسو لپاره غرائب القرآن دو معنی کړی دي ډېرې بهترین او عجیبه هغه لا تحرمو معنی دار چې لا تعتقدوا حرمته لا تحرمو عقیده د حراموالی مه ګڼئ د پاک هغه چیزونو چې الله تعالی حلال کړی دي ستاسو لپاره عقیده د حراموالی مه ګڼه لا تعتقدوا حرمته غرائب القرآن دویم معنی کړی دا ډیره بهترین ده ویلا تنزهو عنه مثل الحرام ولا تعاملوا معه معامله الحرام ځان م ساتي د حلال نه پشان د ځان ساتلو باندې د حرام نه دسې معامله د حلال سره مکه ولکه سړی چې حرام سره کوي د حلال نه بزان دس نه بچ کی لکه سوم څومره سړی ځان د حرام نه بچ کی لا تنزهو عنه مثل الحرام ولا تعاملوا معه معامله الحرام دس معامله بر حلال سره نه کی لکه سړی چې حرام سره کی غرائب القران د غدوې مانم ذکر کړی نو معنا بدا کوي یا ایها الذین آمنوا ایمان ولا لا تحرموا طیبات حرام عقیده د حرام مالی مګنی عقیده د حرام مالی مساتی دا چیزونه چې الله تعالی حلال کړی دي ساسو لپاره یا تحرمو مان دویم ځان مساتی د حلال نه پشان د ځان ساتلو باندې د حرام نه د حلال نه ځان د سینه ساتي ولا تعتدو او زیاتې مو کوي د حدود شرعیه نه تفسیر زاد المسیر درې معنی کړی دي او ډېرې بهترینې دي ولا تعتدو لا تاكلوا ما نهى الله عنه زیاته مکوید حدود شرعیه او نه یعنی مخری اغه شی چې الله تعالی تی تاسو منع کړی لا تعتدوا لا تاكلوا ما نهى الله عنه یو معنی دغه دوی معنی ذکر کړی دا لا تعتدوا لا تحرموا الحلال اعتداء سده چې حلال حرام وګڼي بس دا اعتداء ده لا تحرموا الحلال دریم معنی ذکر کړی دا غم ډیره بهترین معنی ده لا تعتدوا ما نظر چې لا تغصبوا الاموال المحرمه چې کم مالونه استاسو لپاره حرام دي نو هغه مغصب کوي د خلکو نه زمکی په غصب باندې ماخلی په زور باندې جیداد دی یا بل چا مال لے لا تغصبوا الاموال المحرمه مغصب کوي هغه حرام شوی مالونه به تاسو باندې هغه مغصب کوي تفسیر زاد المسیر دغه معنی ذکر کړی دی یو سلورم مانا ذکر کړی دا تفسیر قاسمی اغه وی ولا تعتدو لا تعتدو علی النفس والاهل بمنع الحقوق دا ډیر عجیب مانا ده وی لا تعتدو زیاته مکه وی پخپل نه پس باندې لا تعتدو علی النفس والاهل بمنع الحقوق دا انسان دا انسان حق پر خپل نه پس باندې شته دی د دې نفس حق پتا باندې شته دی نستا در نفس چې پتا باندې کوم حق دی هغه منه کوه د اهل او عیال پتا باندې حق دی نو هغه منه کوه ولا تعتدو او لا تعتدو علی النفس والاهل بمنع الحقوق د چانه دي چې حق منه کوه هغه کستا د نفس حق دی کستا د زنانه دی کدا اولاد دی نو دا اعتداء ده الله تعالی دې سم کوه د بچی خپل حق دی نو مور خپل حق دی د پلار خپل حق دی ستا درې نفس هم پتا باندې حق شته دی دل به آرام ورکې دل به خوراک ورکې نو ولا تعتدو د چا نه د هغې حقونه مه منع کوئ که هغه ستا خپل ځان دی که ښځرې ده که بچې دې دی د هر چا له خپل خپل حق ورکه بس د دې نه ځان بچ کړه ان الله لا يحب المعتدين یقینا الله تعالی مینه نه کوي د زیاتی کوونکو سره وکلوا مما رزقکم الله حلالا طیبا دی آیت کې الله تعالی تاکید ذکر کوي د لا تحرمو دفار او کلو او خره یعنی عقیده د حلال والی او غنی او کلو او خوراک کوي مم رزقکم الله مخکره دی وضاحت ویل شوی په دې اخیستل تی مراد دی خو چون کې دا ټول کار د خوراک نه خراب دی دی وجنه کلو تعبیر تی شوی کلو یعنی پیدې تی اخلی خوراکی کوي مم رزقکم الله دا غسنه چې درکړی دی الله تعالی تاسو ته حلال طیبه حلال پاک مزي والا دا حلال او د طیب مخ کې درې سلور پر کونه په تفصیل سره ذکر شوی اقبا دی دې کې ولي کوي دلته کوي هم نقل کوي بس تاسو بیا معلوم شي واتقوا الله الذي يروک اذا الله تعالی غذاتنا انتم به مؤمنون چې تاسو په غیبه باندې ایمان لرئ حلال چې په شرعي طریقه باندې هغه حاصل شي او طیب چې پاغي کې غذائیتی او بدن ته پاغي کې ترقی دی دې کې علما یو مسله لیکري دا ټکه مې بیا دوباره وایي د یو مسلې لپاره علما لیکري دی یو شی حلال دی خو لیکن پاغي کې غذائیت او د بدن ترقی نشته دی نو دا غي خوراک شرعا صحیح نه دی لکه مثلا خاوره دا یا کانه دی سو خدا نشویل چې خاوره خوراک کې حرام دی یا یو کانه خوراک چیرې حرام دی سو خدا نشویل لکه حلال دی او پاکم دی خو پای کې غذائیت نشته دی پاغي کې ترقی د بدن نشته دی دا غي خوراک صحیح نه دی نو زنانه به وای چې کله کله د زنانه او بعضی حالات داسې دي چې هغه خاوره خوري یا هغه بعضی خلک دغه به ورته ویل مټۍ یا مټه به ورته ویل هغه تختو باندې به دغه کوله تختۍ به چې ویندلې بیا په هغې باندې لګوله هغه به خلکو خوړله اوس د هغې خوراک جایز دی که نه دی جایز مفتي رشید احمد صاحب د هغې پوره وضاحت ذکر کړی دی بعضې خلک غضب پې شوی په عذاب کې اخته سکاره خوري نو اوس دا سکاره خوراک یا دا مټۍ خوراک یا مټه خاوره خوراک چې زنانه یې خوري د دې جواز شته دی که نشته دی مفتي رشید احمد صاحب د دې مسلې پوره وضاحت ذکر کړی دی هغه ذکر کړی دی که چرته د زنانه داسې تکلیف وي چې عارضي طور باندې یو ډاکټر زنانه ته دا تجویز کی چې او ته دا شی وخوره ستا دپاره چې د صحت دپاره دا پیدامند دی نو بیا هغه خوړلی شي او که ډاکټر ورته دغه تجویز نه کی نو بیا دې نه خوري وایي وایي دا بدن ته چې دی بیا تکلیف ورکوي نو دا خپل ځان سره ظلم زیاتی دی وایي دا دې نه کوي دا اکثر داسې وشي په بدن کې د یو کلشم و کمی را پیدا شي په دې بدن کې نو بیا د انسان هغه څه ته زړه کیږي چې هغه پرې بس خلک ګینو بس بیا هغه خوري که هغه بیا خاوره ده که هغه سکاره دي او کار شی دی بیا هغه خوري نو دغه وضاحت ذکر کړی دی مفتي رشید احمد صاحب واتقوا الله الذي يروک اذا الله تعالی هغه ذات نه انتم به مؤمنون چې تاسو په هغه باندې ایمان لرئ لا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان د قسم په باره کې الله تعالی احکامات ذکر کړي د دې پوره وضاحت او تفصیل لامخ کې ویل شوی دی یمین په درې قسمه دی یمین لغوه یمین منعقده او یمین غموس د هغې وضاحت مخکې ویلی شوی یمین لغوه بې ارادې قسم وکړي په ژبه باندې بغیر د سوچ او د فکر نه او بغیر د ارادې نه بیا قسم مې دي داسې کار به دی باندې نه کپاره شته دی او نه په دې کې ګناه شته دی خو لیکن ډېر قسمونه هغه منه دي دویم یمین منعقده دی چې یو قسم وکړي د راتلونکي زمانې سره هغه تعلق ساتي د مستقبل سره یا د یو کار کولو یا د یو کار د نه کولو نو که تا ویل دا کار به زه کوم او بیا دې ونه کړه یا وی دا کار به زه نه کوم او بیا دې وکړه قسم دې مات کړه نو په هغې کې بیا کپاره لازم ده په هغې کپاره لازم ده او درېیم قسم دی یمینی ی غموز په تیر شوي زمانې سره د یو کار د کولو سره یا د نه کولو سره تعلق ساتي وی زماری په الله قسم یا پلانې کار داسې شوی او هغه نهی شوی یا ته وایې چې دغه کار نه و شوی او هغه شوی او تا ته ښه پته یي سره د علم نه نو بس دې ته وایي یمین غموس دې کې کپاره شته دی که نشته دی اختلاف دی د علماو د فقهاو البته ګناه کبیره ده ده او یمین غموس ته ځکه وایي چې دغه انسان به په جهنم کې به یو غوپه به وله ورکوي خامخا د دې قسم په وجه باندې نن سبا د عام مسلمانانو بس دغه عادت ګرځېدل دی نو دې آیات کې الله تعالی د قسم کپاره ذکر کوي د قسم کپاره لا یؤاخذکم الله و نرا نسی الله تعالی تاسو در باللغو فی ایمانکم په ارادی قسمونو ستاسو باندې ولکن یؤاخذکم لیکن نسی الله تعالی تاسو در بما عقدتم الایمان په هغه باندې چې مضبوط کړی تاسو په هغه باندې قسمونه قسم دی مضبوط قسم دی کړی. فکفارتهو نو کفاره داغی کفارتهو کفاره داغی کله چې تاسو قسم وکړی او بیا هغه قسم مات کی نو کفارتهو کفاره داغی اطعام عشرت مساکین خوراک ورکول دی لسو مسکینانو ته من اوسط ما تطعمون اهلیکم د درمیانه هغه خوراک نه چې خوروی تاسو په خپل اهل او عیال باندې کور والو باندې او کسوتهم او یا جامی دی لسو مسکینانو ته او تحریر رقبتین او یا آزادول د مرای دی یا آزادول د مرای دی. نو درې خبرې ذکر شولې، یو دار چې اطعام عشرت مساکین مسکینانو ته خوراک ورکول دی، بیا دې کې اختلاف دی. علی رضی اللہ تعالی عنہ وای چې د لسو مسکینانو ته خوراک ورکوي نو دوه ټیمه به ورکوي، غرمه او ماښام، درمیانه خوراک دی او دوه ټیمه به ورکوي. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ وای چې یو ټیم خوراک ورکوي نو بیا دې ښه موړ کار دی، بیا وکي وای ښه غوښه دی ول راوړي، ښه چرګان دی ول راوړي، او دغسې غوړي او پنیر او فروټ او دار څه راوړي، بیا دې یو ټیم شي خیر دی او گزاره حال کار چې کوي نو بیا دوه ټیمه به لس مسکینان دا به بوزی او لس مسکینان ته به خوراک ورکوي دوه ټیمه. علی رضی اللہ تعالی عنہ وای دقه دی، او حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ وای یو ټیم دی خو لیکن چې ډوډۍ یې پکې غوښه یې پکې هغه ښه ماړه شي، وای دغه دی وکړي بیا. او که تاسو وایئ چې دغه ورکوي مثلا د هغې په ځای باندې پیسې ورکوي نو د غنمو نه نیم سوا، نیم سوا چې دی تقریبا دو سیره پاو کم دو سیره، خو دو سیره اوله بس چې د سیره چې بیا پکې څوک خطا کیږي نه، یو یو مسکین ته به دومره مقدار باندې به ورکوي نو بس د هغې چې څومره جوړیږي د لسو سرسایانو په مقدار باندې، لس سرسایانو چې جوړیږي د هغې نه د هغې په مقدار باندې ورکي، بس دغه کفاره ده. او کې سو تهم یا جامې دي هغې ته خانو کوم جامې به ورکوي. امام مالک او امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ وای وای هغه جامې چې مونځ کول په هغې کې برابر وي صحیح پکې د سړی او د زنانه دپاره، نو زنانه مونځ چې په کومو جامو کې کیږي نو زنانه تک جامې ورکوي د هغې په مقدار به ورکوي، او که سړی ته ورکوي دومره جامه به چې پای کې مونځ کیږي. دویم د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ او مذهب حنفی کې دی وای په عرف کې چې جامې ستوي نو هغه به ورکوي، په عرف کې چې جامې ستوي نو عام په عرف کې جامه چرې کمیس دی پرتوک دی، او ډیر خلک چرې دغه مسر صادره مسر زیات خلک جوړوي، او بیا کې لک پکې خخ خواږه شي نو بعضې خلک چرې د جامو سره بیا واسکټ هم جوړوي، نو په عرف کې چې جامه ستو ویلې کیږي د هر یو عرف چې کم دغه دی، بس بعضې خلک چرې د صادر دومره خیال نه ساتي، او بعضې خلک داسې چې هغه خامه خا چې ځان له جامې جوړوي صادره مسره جوړوي، نو په کم ځای کې چې کم عرف او په معاشره کې کمه خبره عامه بس اق جامې به ورکوي لسو مسکینانو ته. نو بعضې خلک بیا داسې چې ځان له جامې اخلي خامه خا سره پرتغاخم اخلي، نو پرتغاخم سره بیا واخله بس دغه سره وکړه، نو بس هغه عرف له په دې کې اعتبار دی، د احناف وایي عرف له په دې کې اعتبار دی، بس د هغې مطابق کار دی. خدای داسې کې چې په کول دې مسره واخلي ولا، نو دغه د احناف قول دغه دی. او دغه وای امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وای وای جامه کمیس دی پرتوک دی یا لنګ دی او یا فګړی ده، وای دغه هغه وای چې دغه دی ولا سره واخلی وای، یو پټکی دی سره پکې هم واخلی، بس کار یې دی لوک قسم دی کړی دی لسو مسکینانو ته جامې ورکول، نو تاسو به داسې ووایئ ځا که څوک داسې غریب یو صرف پرتوک او کمیس دی ولا واخلي، که څوک بیا لږ د هغې نه ښه یو صادر دی سره هم واخلي، که څوک بیا لږ د هغې نه ښهی پکول دی سره هم واخلي، پټکې دی سره هم واخلي لسو کسانو له، او خدای داسې جورابې دی سره واخلي، نو دغه دا څه ده دا جامه ده. بیا من اوسط ما تطعمون اهلیکم او کسوتهم و تاو تحریر رقبتین یا آزادول د مرای دی. د احناف په نسبت باندې په دې کې مؤمن مرای دا شرط نه دی، او د نور علماو په نسبت باندې په دې کې مؤمن غلام آزادول د نور فقهاو په نسبت باندې په دې کې هم شرط دی. بیا علماو ذکر کړی دی دې کې دا او راغلی دی تحریر رقبتین او کسوتهم او دغسې اطعام عشرت مساکین دې کې دا او راغلی دی. نو زیات اهل علم وایي دا او د تخیر د پاره دی، او د تخیر د پاره دی، بس د ده خوښه ده که دا لسو مسکینانو ته خوراک ورکوي او که هغې ته جامې اخلي او که غلام آزادی، نو بس هغه هم کولی شي هغه دې وکړي بس. درې خبرې شولې. فمن لم یجد نو چاچه اون منده دغه من قبل چیزونه وسه نشته ده چې لسو مسکینانو ته خوراک ورکی یا ته جامې ورکی یا غلام آزاد کی، نو پس یا مسلاست ایام لازم دی په دوانې درې ورځې روجی نیول پر لپسې یو قرت کې سره دادی په سلاست ایام متتابعات پر لپسې روجی دی ونیسی. ذالک کفارۃ ایمانکم دا کفاره د قسمونو ستاسو د اذا حلفتم کړه چې قسمونه وکئ. دی کې بیا سوال او داغی جواب، کله چې یو څوک قسم وکړي خو ډایرک په هغې باندې کفاره لازم نه ده، نو څنګه الله تعالی وایي اذا حلفتم کله چې قسمونه وکئ تاسو، نو تاسو به د هغې جواب ذکر کړئ. اذا حلفتم وحنستم تفسیر سراج المنیر ذکر کړی دی او تفسیر ماوردی ذکر کړی دی، کله چې قسمونه وکئ او بیا قسمونه مات کئ، قسم دې وکړه او بیا دې مات کړه، نو دغه کفاره شوله. بیا اذا حلفتم وحنستم واحفظوا ایمانکم حفاظت وکئ د خپلو قسمونو. تقریبا څلور معنی علماء ذکر کړی دی، درې یو معنی ذکر کړی دا تفسیر خازن، واحفظوا ایمانکم ځان بچ کئ د ډیرو قسمونو کولونه. واحفظوا ایمانکم خپل قسم محفوظ وساته، یعنی مې کوا مې کوا. واحفظوا ایمانکم بچو ځان بچ کئ د ډیرو قسمونو کولونه، دویم معنی. واحفظوا ایمانکم دویم معنی ذکر کړی دا امام قرطبی، هغه وی ورستو د حنس نه تادیو کئ په کپاره ورکولو کې. واحفظوا ایمانکم بالبداری الی ما لزمکم من الکفاره اذا حنستم، بس جلتی وکئ. واحفظوا ایمانکم دا قسم د ماتولو نه ورستو تادیو کئ په کپاره ورکولو کې، امام قرطبی دغه معنی کړی. درېمه معنی ذکر کړی دا تفسیر سراج المنیر، هغه وی واحفظوا ایمانکم د دې څه معنی ده، یعنی کله چې دې قسم کړی دی نو واحفظوا ایمانکم ان تنکثوها وسه ماتاوه ما چې قسم دې وکړ نو وسه ما ماتاوه، محفوظ وساته یعنی ماتاوي ما. خدا غیر پاره وتا سو غټکه وسره وای دې دوانو تفسیرونه ذکر کړی دی. ما لم یکن علی فعل بر، ما لم یکن علی فعل بر او اصلاح بین الناس، چې قسم داسې نه وي چې هغه په کولو د نیکۍ باندې، نو تاسو وایئ چې زه قسم دې کړی دی چې زه به نیکي نه کومه، نو اوس به خو ماته واحفظوا ایمانکم. مخکې تاسو ته ما د هغې په باره کې هغه حدیث ویلی، نبی علیه السلام وایي چې څوک د یو کار نه قسم وکړي او د هغه کار نه ورته هغه بل غوری، نو قسم دې مات کړي او د قسم کپاره دې ورکړي او هغه کار دې وکړي. مثلا یو سړی قسم وکړه زه به خپل ورور سره خبرې نه کوم، نو اوس خدا د ګناه قسم دې کړی دی، نو دې کې به داسې نه وایي چې واحفظوا ایمانکم محفوظ وساتئ خپل قسمونه مې ماتوئ، بلکې به دې کې حکم شرعي دا دی چې قسم مات کړه او د هغې کپاره ورکا. واحفظوا ایمانکم نو ما لم یکن علی فعل بر او اصلاح بین الناس، تفسیر سراج المنیر او تفسیر جلالین دغه ذکر کړی. واحفظوا ایمانکم ذالک کفارۃ ایمانکم دا کفاره د قسمونو ستاسو دا اذا حلفتم کله چې قسمونه وکئ. واحفظوا ایمانکم او بچو ساتئ خپل قسمونه، د درې څلور ترجمې شولې. کذالک یبین الله لکم آیاتی دغسی بیانې الله تعالی، دغسی څنګه دغسی تفسیر جلالین مثل ما بین لکم ما ذکر، لکه دا مخکې احکام د الله تعالی بیان کړل، نو دغسی به الله تعالی نور احکام بیانوي لعلکم تشکرون، دیره پاره چې د الله تعالی د نعمتونو شکریا ادا کړئ. او د الله د نعمتونو شکریا سره د الله تعالی په احکاماتو باندې عمل کول، الله د دې لپاره احکامات را لېږي چې شکریا ادا کړئ، یعنی په هغې باندې عمل وکړي. یا ایها الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. رب د آیت دما قبل سره مخکې آیت کې الله تعالی لا تحرموا طیبات ما حل الله لکم، نو د بعضې خلکو په نیز باندې دا خمر او میسر دا طیبات دي، الله تعالی په هغې باندې رد کوي چې دا پلیتی ده، دا طیبات نه دي. یا ایها الذین آمنوا بیا راغلی، ستاسو د ایمان تقاضا دا ده چې په دې وروستو حکم باندې عمل وکئ. یا ایها الذین آمنوا ایمان والاو انما الخمر والمیسر یقینا شراب و جواری والانصاب او بندگی د درگاہونو ول ازلام او قسمت معلومول په غشو باندې رجس من عمل شیطان، دا فلیتی ده د عمل د شیطان نه. فجتنبوه نو ځان وساتئ د دغې نه، تفسیر ابن کثیر وی فجتنبوه یعنی اترکوه بس دا پریک دی دا تحریم دا شراب و دا میسر و دا پارا. اللہ تعالیٰ دری الفاظ ذکر کردی دی پر آیات کی، یو رجسن دا گندگی دا اللہ تعالیٰ وی پلیتی دا، او دویم من عمل شیطان دا خود شیطان عمل دے، او دریم اللہ تعالیٰ وی فجتنبوه و ڈڑا و کئی ردین آزان بچ کئی ردین دادسی او بیکار شید چی ردین آزان بچ کئی دا شراب و دا حرمت پبارکی. سو آیاتون راغلی دی دا غی وضاحت مخکی ولی شوی دی، خمر تا خمر ولی وی او میسر تا میسر ولی ولی کی دا غی وضاحت و تفصیل دا مخکی ولی شوی دی. انصاب عبادت دا درگاہونو ازلام دا دی وضاحت و مخکی ولی شوی دی. او دمر پوری علماء ولی کلی دی دا امام قرطبی رحمت اللہ علیہ پہ حوالہ باندی امام ابن کثیر مغر روایت دی گرکڑے دی وی حتی لعب السبیان بالجوزی پا ٹکان کول یا دا معشومانو لوبی کول پا بیرولو وغیرہ باندی اغم پدی کی داخل لی ازلام اغم پدی کی داخل لی مخ کردی وضاحت طول ویلے شوید یا لاتریانی وغیرہ لاغی وضاحت ممدتا ویلے ہو چی اغم پدی کی داخل لی اغم ناجائز کار دے غیر شرعی کار دے پچتنی بوہنو دان بچ کی داغینا من عملی شیطانی دا دے عمل دا شیطان دا دا شیطان عمل لے اللہ تعالیٰ ویزان تی بچ کے رئیس من عملی شیطانی دا دے گندگی دا دا دا عمل دا شیطان ندی فجتنی بوہنو دان بچ کی داغینا دان تی وسا تی اللہ تعالیٰ وی ڈڑو کی داغینا نو کل چھے مومن مسلمان دان داغینا بچ کی لعلکم تپلحون دے رفارج کامیاب شئی انما یرید الشیطان و یقینا غواڑی شیطان ایو قیع بینکم العداوت والبغضا چوا چی پمین ستاسو کی دشمنی پا ظاہر بانے والبغضا کینی دے اول سرا پل خمری پسکلو دا شراب سرا والمی سرا پکولو دا جواری سرا کل چی انسان نشکے شراب سکی نو بس بیا کنزلی و حل تک والقتل و قتال دا دیری دیر خلکتا سو گو رہی چی اغا نسوار کئے داغ پہ دے روجہ کی بیا ڈیر بد حالتی نسواری دے کر نسواری اس بیا چرے وحل دی ٹکول دی بس کنزلی دی او بد رد دی بس دا کسی دی بیا والمی سے راو سوک چی جواری کئی نو بس آغم بیا دا غسی جوارگر انسان چی دے نو آغا قتل و قتال دیو بل سر جگڑی کول دشمنی کول او دیر و خلکو بدے کی خپل ازمکی و جیدادونم بیلی لی بیا او آن تر دی پوری پا دی که دیر خلکو بیا خپلی لونم بیلی لی آغا پا کی بیا ورکیا نکم مشکلات تیری بل سر راغلی ویسدکم عن ذکر اللہ او منکی تاسو ذکر دا اللہ تعالی نو عنی صلاتی او دمانزنا فحلنتو منتحون نو آیتاسو منکی دن کی کل چی دا آیات نازل شو احادیث مبارکو کی راغلی دی امام ابو داود رحمت اللہ علی روایت دیگر کرده دی فحلنتو منتحون عمر رضی اللہ تعالی عنہ انتہینا انتہینا وے بالکل اللہ من شو بس خنائی کو کن اللہ تعالی وے چی بس شراب مکوئی دغسی جواری مکوئی وے من شے اللہ تعالی وے تس من کی دون کی ایک کنا وے نو صحابہ وے انتہینا من شو کن بس اللہ وے چی مئی کوئی خنو بے کو کن او منگو تاس سوائی منگو اے اللہ وے مئی کوئی نو کو بے کن اللہ وے دا کار کوئی نو بس منگو اے نئی کو او صحابہ وے سوئی انتہینا بس وے من شو بس چی اللہ وے مئی کوئی خنو نئی کو کن بس اس شے ناجائز شو خنو بے کو واطیع اللہ واطیع الرسول دا متعلق دے نما قبل سر او دا تاکید دے نما قبل لپارا واطیع اللہ و تابیداری کوئی دا اللہ تعالی واطیع الرسول و تابیداری کوئی دا پیغمبر وحذرو او زان بچ شید خلاف دری دوانونا زان بچ کئی دا مخالفت دری دوانونا یا دویم مانا تفسیر جلالین وحذرو عن المعاصی او زان بچ کئی دا گناہنونا فا ان تولیتم نکم خوالا اتاسو فَإِن تَوَلَّيْتُمْ عَنِ الطَّاعَةِ كَتَاسُ مَخْوَلَوْ دَ اللَّهُ دَ اللَّهُ تَلَى دَ پِغَمْبَرْ دَ تَابِدَارَيْنَا فَعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ نُفُوِيَ شَيْشِ قِنَنْ زَبَا زَمُنْ پَا رَسُولْ بَانْ لِي رَسَوَلْ دِخْكَارَ پیغمبر پا دی بانی گنانگار ندے چھے تاسو دَ اللَّهُ دَ اللَّهُ تَلَى دَ پِغَمْبَرْ تَابِدَارِي وَنَكَي زَكَ دَ غَبَ زِمَّا بَانِ صِرَبْ دَ اللَّهُ تَلَى دِينَ رَسَوَلْ لِي ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين دي آيات کی جواب دے رہے سوال امام بخاری او امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی دی وې کله چې شراب او جواری دا حرام شول نو بعد صحابه کرام او د نبی علیہ السلام نه پوښتنه وکړه اے د الله تعالی پیغمبره څه حال به دا هغه صحابه کرام چې په هغه په غزوه احد کې شهیدان شول او یا کسان صحابه کرام او داغی په خېټو کې د شراب او داغی په خېټو کې د میسر مالو د جواری وې دا غو به څه حالي دا آیات داغی لپاره نازل شو نو هغه وخت کې خو حرام نو کنه هغه ګناهګار نه دی په دی باندې او د دین چې وروستو څوک کوي نو بس هغه بیا په دی باندې ګناهګار دی نو هغه شهیدان شوی دی د هغه په خېټه کې شراب مو او په هغه کې کړه جواری مال مو هغه وخت کې حرمت نه دی راغلی نو شی چې نو حرام هغه په دی باندې ګناهګار نه دی دی آیات کې تاسو وګورئ ښه سوچ فکر به ورته کوئ آمنو یو وګورئ بیا و عامل صالحات بیا ورسته وګورئ اذا متقوا و آمنو بیا آمنو راغلی بیا وګورئ و عامل صالحات بیا ورسته وګورئ و آمنو بیا وګورئ ثم متقوا ثم متقوا نو څو ځله و عامل صالحات راغی دوه کرته و عامل صالحات آمنو پکې وګورئ اول آمنو ليس على الذين آمنو بیا اذا متقوا و آمنو دوه کرته شو آمنو دریم بیا و آمنو درې کرته پکې آمنو آمنو راغله ده تقوا ته پکې وګورئ اذا متقوا یو ثم تقوا دوا ثم تقوا درې نو دوه کرته درې کرته پکې آمنو راغله ده درې کرته پکې تقوا او دوه کرته پکې و عامل الصالحات دا راغله نو چې تاسو په سوچ باندې کېنه نه او توجه باندې دا به تاسو به څه جوړوي د دې نبی چې دوه درې کرته آمنو دي درې کرته اتقو دي دوه ځله عامل الصالحات دي نو څه به سره کوي بیا نو زه ترجمه کوم بیخي اسانه ترجمه کې به ان شاء الله حل شي او کا اول یاده سی وای زه اول ځل چې آمنو دي کر شوی دا غین مراد منل د توحید د الله تعالی دي دویم ځل چې آمنو دي کر شوی دي نو دا غین مراد ایمان راوړل دي په حرمت د میسر او د خر د خمر او د شراب باندې دویم کرته ایمان د سیول کې یو کر خکول کې آمنو د پاسه لاندې ته بیا ولي کې 1 2 3 د سیول کې درې کرته اول ته ولي کې آمنو بتوحید الله تعالی بوحدانیته دویم آمنو ته ولي کې بتحریم الخمر والمیسر دریم آمنو ته ولي کې الایمان الثبات علی الایمان والاستمرار دا ته ولي کې آمنو خو حل شو کنه یو آمنو س آمنو بوحدانیته تعالی دویم آمنو بتحریم الخمر والمیسر دریم آمنو الایمان الثبات والاستمرار علیه ذات مراد آمنو موضوع می تخلاص کړل اتقوا تراشی عامل الصالحات تراشی نیک اعمال کړی دي نو ولیکي عامل الصالحات یو تو ولیکي بالفرائض والواجبات دویم وعمل الصالحات السنن والمستحبات اول عمل الصالحات نو مراد فرائض و سنت واجبات تی مراد دی او دا دویم عمل الصالحات نو مراد سنن و مستحبات تی مراد دی دا موضوع خلاص شول اوس تقوا تراشی دری کرتا تقوا لپ ذکر شوی دی نو اول اتقوا عن الشرك والكفر زان بچ ساتلې دی د شرک او د کفر نه دویم اتقوا تقوا کړی دا عن الكبائر د ګناي کبیرونه او دریم دل تقوا کړی دا عن الصغائر والشبهات بس موضوع خلاص شول اوله تقوا څه شری تقوا عن الشرك والكفر دویم تقوا د حرام او د کبائرونه او دریم تقوا او پرهیزګاری د صغائر او د شبهاتونه بس آیات تاسو ته حل شو اوس یې ترجمه ته وکړئ اوس یې ترجمه ته وکړئ دا قصه ترجمه بیا کوي ښا لیس علی الذین نشتری پا کسانو باندې آمنو چې ایمان راوړې دی توحید د الله تعالی منلې دی او عمل صالحات او عملونه کړې دي فرائض او واجبات په طریقه د نبی علیہ السلام باندې څه پینشتره جناحون ګناه پینشتره فیما تعمو په هغه څه کې چې دی خوړلې دي هغه د شهیدان د وحود هغه څه خوړلې اذا متقوا کله چې دی ځان بچکی د شرک او د کفر نه و آمنو او ایمان راوړې په حراموالی د شراب او د میسر باندې وعمل الصالحات او عملونه کړي نیک سنت او مستحبات په طریقې د نبی علیہ السلام باندې ثم تقو او بیا ځان بچ کړی د حرام او د ګنای کبیرونه و امنو او بیا په دې ایمان باندې برقرار تر مرګ پورې پاتې شوی ثم تقو او ځان بچ کړی د واړه ګناهونو د شبهاتونه و احسنو و احسنو اخلصو او اخلاص پیدا کړی په خپل اعمالو کې والله يحب المحسنين الله تعالی مینه کوي د خیسته عمل کوونکو سره نو اول امنون مراد امنو بوحدانیته تعالی دویم امنو بتحریم الخمر والشراب او دریم ایمان نو مراد ثبات علی الایمان مراد ده اول عمل الصالحات فرائض واجبات دویم عمل الصالحات سنن و مستحبات اذا متقوا الشرك والكفر اذا متقوا الكبائر والحرام او دریم اذا متقوا عن الصغائر والشبهات واحسنوا واحسنوا اخلصوا بس آیات چې ریوی طریقه باندې حل شو کدا ونه وای نه د آیات بیا نشي حل کوله نور پکې هم ډیر شی اقوال شته دي تر دې آیات مانو مطلب سره چې هغه مرته ویره دار څه باندې ګډوډ شي بس دا یو پوره دی حجز دی کوي والله يحب المحسنين الله تعالی مینه کوي دا خیسته عمل کوونکو سره یا ایها الذین آمنوا لیبلونکم الله بشیء من الصید تنالوه ایدیکم ورماحکم لیعلم الله من یخاف بالغیب مخکې الله تعالی په و اتیا کې هغه چیزونه ذکر کړل چې هغه همیشه لپاره حلالو بیا په نوی آیات کې الله تعالی هغه چیزونه ذکر کړل چې هغه همیشه لپاره حرام اوس الله تعالی هغه ذکر کوي چې دا غي تحریم همیشه نه دی بلکې د څه وخت پورې موقت هغه شی په تاسو باندې حرام دی او بیا هغه ستاسو لپاره جایز دی د خاص مکان سره او یا د یو حالت د وجې نه په تاسو باندې حرام یا ایها الذین آمنوا ایمان والو لیبلونکم الله خام خازمیخ کے اللہ تعالی وتا سبان دی بشیء من الصید اغازمیخ مانو خود معلومی کن یا اللہ پہ شابان امتحان کی و اذ ابتلا ابراہیم رب و بکلمات فاتمهن اللہ انسانان خو امتحان ددی رپار کی چې د انسان معلوم شین اللہ تعالی ته خو ار څوک معلوم دی ول امتحان کی اللہ تعالی نه ته معلوم الله تعالی امتحان اخلی د دو د پاره دو خبر د پاره یو چې د انسان ته خپل حقیقت معلوم شي خپل حقیقت ته معلوم شي کنه زه د الله تعالی منه موکنه دویم چې نور خلکو ته د حقیقت واضح شي نور خلکو ته چې دا د الله منون کې دی او کنه دی دې د پاره الله تعالی امتحان کې نور خو الله تعالی ته هر څه معلوم دی یا ایها الذین آمنوا ایمان ولو لا یبلونکم الله خامخازمی کې الله تعالی وتا سبحانه به شی من سویدی په یو چی سره د ښکارنه تنالوه ایدیکم چرسیگی تاسو چرسیگی اغخکار تا لسون استاسو وریما حکمون ایدی استاسو تنالوه ایدیکم لکه واړه بچی دی اغخکار یا اگی دی داغی چی یا ربطار داغی نزدی دی آسان دی چه غرانی ولیکی گی وریما حکم دا دین مراد اغخکار دی چه غا لوی ساروی دی تیخت کئی بدن غټ دی رانی ولیکی گی نا ناغه بیا په خکار باندې راټینګای په ټوپک باندې خدا په حالت د احرام کړي الله تعالی وي د غصبانه کوي دا په حالت د احرام کړي لیعلم الله دیره پاره چی خکاره کی الله تعالی مخکې مرته حواله ویلی و لیعلم الله چی معلوم کی الله تعالی نو سوال دار چی الله ته معلوم دی ولته می ته ویلی لیعلم الله علم ظهور د دین مراد تفسیر سراج المنیر تفسیر جلالین دا ذکر کړی علم ظهور تی مراد دی دیر پار چخکارا کی اللہ تعالی من یخاف بالغیبی اغا سوک چی اغا یریگی دی اللہ تعالی نا بالغیبی پا حال دنے لیدلو کی بالغیبی دی دو معنی دی یو معنی دی کرکڑی دا علماء بالغیبی پا حال دنے لیدلو کی چی اللہ تعالی ندے لیدلے او بس تا اللہ تعالی نا یرکی دوی معنی دی کرکڑی دا علماء بالغیب نا مراد چرے زلطی مراد دی ایمان لري یریږي د الله تعالی نه بل غیب پزله سره پزله سره د الله تعالی نه یری فمانع تدا بعد ذالک انه چا چې ظلم وکازیته او کورس سره دغه نه تفسیر جلالین وی بعد ذالک النهی عنه فاستواده یعنی په حالت د احرام کې احکار وکړه پله هو عذاب الیم نو دغه لپاره د عذاب درناک یا ایها الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم رب تیرا ما قبل سردار مخ کی آیات کے اللہ تعالی ویل چی چاخ کار وکا پا حالت دا احرام کی نو دا غیر پارا عذاب دے دی آیات کی دا عذابی دنیاوی تفصیل اللہ تعالی ذکر کرے اغیر پارا سزا دا اغیر سزای سزا په حالت د احرام کې یا په حرم کې اخکار کړی دی، نو اوس د هغې مثل به ورکوي. که مثل موجود نو هغې به ورکوي مثل سوري، او که مثل سوري نشته دی نو هغې مثل معنوي به ورکوي، قیمت به ورکوي. هر شی چې چا اخکار کړی دی او په هغې باندې به فیصله کوي دوه انصاف والا خلک، انصافدار خلک، هغه فیصله وکړي. تا دا شی وجلی دی په حرم کې یا په حالت د احرام کې وجلی دی، بس د دومره قیمت دی دا به ورکوي. دوه کسان په هغې باندې فیصله وکړي. نو رب تر ما قبل سره بس دغه شو. مخکې الله تعالی ویل چې چا په دغه وکړه ښکار یې وکړه در پر عذاب علیم دی. نو اوس د سزا دنیاوي ذکر الله تعالی کوي په دې آیت کې. یا ایها الذین آمنوا ایمان والا ولا تقتلوا الصیدا موج نه اخکار لرا وانتم حرم، په داسې حال کې چې تاسو په احرام کې ای نو اخکار به نه وجنئ. ومن قتله او چا چې اوج اخکار لرا منکم ستاسو نه متعمدا فقصر فجزاء مثل ما قتل من النعم، نو فجزاء یعنی فعليه جزاء، نو لازم دی په باندې بدلا پشان د اغ باندې چې وجره دی دا من النعم د سارونه چارپاین کم اخکار چې وجره دی، او د مثلیت نو مراد یا مثل سوری دی او یا مثل معنوي دی. تاسو هدایه کې او شرح الوقایه کې دغه مثال ویل دی کې اختلاف هم شته دی. د احناف په نسبت باندې عام مثل معنوي دی، بس دغه قیمت به ورکه زوا يحكم به فیصله بکی په دغه مثل باندې. زوا عدل منکم دو تنه انصاف ولا منکم استاسنه هدیان هغه به قربانی وی بالغ الکعبه تی رسیدون کی وی کعبه ته، او کفاره یا به کفاره طعام مسکین خوراک ورکول مسکینانو ته، او عد ذلک صیاما او یا به دغه په برابرۍ باندې روزی نیول وی. دا الله تعالی دا کار ولی وکا لیذوق و بال امر دیر پاره چې وسکی سزا د کار خپل. هدیان بالغ الکعبه دی دی باندې بدن پوی کوي، او عدل ذلک صیاما او کفاره طعام مسکین طعام مساکین. چا یو شی وجلی دی عادلانو په هغې باندې فیصله وکړله، مثلا چې دا کم شی تا اخکار کړی دی په حالت د احرام کې یا په حرم کې، مثلا د دې قیمت لس زره روپۍ دی، نو په لس زره روپۍ باندې قربانی کیږي که نه؟ څاروی په هغه باندې کیږي، څاروی به پې واخلي او هغه به قربانی کی په حرم کې به هغه قربانی کی. یو مسله شوله. دویم او کفاره طعام مساکین، دا دویمه خبره ده. دسې دې وکړي چې هغه کمه فیصله شوې د هغه کم قیمت دی په هغې باندې دي مسکینانو ته خوراک واخلي. د چې کم شی وجلی دی مثلا هغه د زر روپو دی، نو په زر روپو باندې خو څاروی نه کیږي کنه، نو په هغې باندې به خوراک واخلي او هر یو مسکین ته به د سر سایه په مقدار باندې شی ورکوي. نصف سوع، نیم سوع چې دی هغه به ورته ورکوي د غنمو نه، او کله نور چیزونه ورکوي وسکی دی او یا کجوره ده او یا وربشی دی، نو بیا پورا سوع دی درې نیم سیره د هغې قیمت دی ورکوي. یو یو مسکین ته د هغې په مقدار باندې ورکوي. او عدل ذلک صیاما او یا د هغې په برابرۍ باندې روزی نیول دی. دا مسله مخکې بار بار ویلی شوې ده خو ځان پې پوه کوي. مثلا یو سړی دی هغه یو شی قتل کړه، اوس دو انصافدارو فیصله وکړله چې ردی پنځه سوه روپۍ قیمت دی، پنځه سوه روپۍ باندې اوس مسکینانو له هم څه وانغیستله، څاروی پې هم نه کیږي، یا ورسره پنځه سوه روپۍ نشته دی، روپۍ ورسره نشته دی. هغه خلک وایي که اوښ په پیسه شي خو پیسه نشته دی پیسه کې، نو اوس به څه چل وکړي؟ اوس د یوې سره سایه په مقدار باندې په پدیه چې څومره ده، د یوه پدیه چې څومره ده د هغې په مقدار باندې به د یوې پدیې په بدله کې به یوه روژه نسي، یوه روژه به نسي. سړی چې روژې ونه نیسي نو یا وروسته روژې نیول دي، او بیا چې روژې هم نشي نیولی نو هغه بیا پدیه ورکوي. نو د یوې پدیې د یوې روژې چې څومره پدیه ده د هغه پدیې په بدل کې به څه واخلي؟ روپۍ خو سره نشته دی، نو یوه پدیه څومره وه؟ سرسایه پدیه دا ټول یو شی دی، دا یو حساب دی. د ټولو پاوکم دوه سیره غنم د هغې قیمت، نو مثلا د ټول دغه جوړ شوله وسیره، مثال دومره روپۍ جوړې شولې په هغې باندې وسیره غنم کیږي وسیره، نو یو سوع چرې درې نیم سیره دی، بیا یو سوع درې نیم او درې نیم څو شوله وشو، نو وسوا عشل د نیم سوا په بدل کې یو روزه د نیم سوا غنوم په بدل کې سمره یو روزه نو د وو سوا او سوشلی سوار لس روزي سوشلی سوار لس روزي اسانه خبره ده د یو پی دی یو پی دی چې سمره بده باندې لازم ده نو د هغه په بدل کې به یو روزه ونیس به ذمہ پرې باندې ادا کی او عدل ذلک صیاما نو دا خبره شوله یحکم به فیصله وکي په دغه مثال باندې زوا عدل منکم دو تنه انصاف ولستا سنه هدیان دا قربانی بالغ الکعبه رسولین کې به کعبه تا او کفاره طعام مساکین او یا کفاره ور کول چې خوراک د مسکینانو ته وعد ذلک صیاما او یا په برابرۍ د هغې باندې روجې نیول دي لیذوق وبال امره دې لپاره چې دا اوس کی سزا د کار خپل ولې د الله د قانون خلاف کړی عف الله عما سلفا معافی کړی د الله تعالی دا غنا چې مخکې تیر شوی دی درې سمانه د تفسیر جلالین وی عما سلفا من قتل سوید قبل تحریمه دا حرمت دا حکم نو راغلی مخکې چا یو کار کړی دی هغه الله تعالی معاف کړی دی ومن عاد او څوک چې راوګرځي د حلال ګڼلو د ښکار ته په وخت د احرام کې یا په حرم کې ومن عاد او څوک چې راوګرځي د حلال ګڼلو د ښکار ته په حالت د احرام کې یا په حرم کې فینتقم الله منه نو بدله به واخلي الله تعالی دغه نه الله تعالی به د انتقام واخلي والله عزیز الله تعالی زورور ذات دی ذو انتقام بدله اخیستون کړي تفسیر سراج المنیر وی ذو انتقام د چر فارم من اثر علی عصیانی الله تعالی بدله اخلي دا چانه چې هغه خپل عصیان باندې ټینګ پاتې ری نو الله تعالی دا غینه بدله اخلي او احل لکم صید البحر و طعامه دی آیت کې الله تعالی ذکر کړي مخ کې ابتلا الله تعالی ذکر کړل په حالت د احرام کې او دا غي سزا ذکر شول اوس الله تعالی ذکر کړي تقسیم د سوید ذکر کړي ابتلا د په حرم کې په تقسیم د سوید سره په حالت د احرام کې چې حاجی سیب یا عمره کون کې هغه کار نه کوي نو هغه کم اخکار دی دا غي تقسیم الله تعالی ذکر کړي د وچ اخکار ناجائز دی او د اوبو اخکار چې راغستاره لپاره جائز دی مہی ځاندنی ولې شي په حالت د احرام کې حاجی سیب د احرام یې تړلې دی کور نه روان دی نو هلته کې ځان له پلا باندې روان دی او سین تیز لو شو بس دا غي نه مې راوستلې شي ځان احل لکم حلال کله شوی دی استاد د پاره سویل د بحر یا اخکار د اوبو او طعامه خوراک ته غي متاع لکم د پاره د پیدې استاسو پیدا د استاد د پاره ولی سیاره ته قافلې والو د پاره طعام او سوید کې څه فرق دی علما ذکر کړی دی سوید ویل کیږي هغه ته چې هغه تازه وي او طعام ویل کیږي هغه ته چې پاغي باندې مالګا چولې شوی یا په فریج کې خودلې شوی د ډیر وخت لپاره پخکللې شوی نو مایه یو هغه تازه مایه دی او دا الله تعالی وایي چې د دریاب ښکار چې هغه دوه قسمه دی یو هغه دی چې هغه تازه دی راوي باسي او دوی ماغه دی چې باغه اورید کړلې شوی دی یا په فریج کې خودلې شوی دی نسخه کی نو دا د قافلې او د پاره د قافلې والو د پاره خوراک دی پیدا رستا سره پاره مې دې ځان د اورید کړو ځان سره دی راوغست خخ کار دی وکړ ولی سیارتی دویم قول علماء ذکر کړی دی سوید هغه ته ویل کیږي چې انسان یې د اوبو نه پس علی باندې یا په طریقې باندې وکی مه دې هغه ته ونیو ستا په کسب باندې وشو و طعامه طعام هغه ته ویل کیږي چې دریاب په خپل راوغورځي دریاب په خپل راوغورځي هغه کې بیا اختلاف شته دی احناف وایي چې سمکی توافی هغه صحیح نه دی توافی یعنی چې په دې اوبو باندې د پاسه د روان دی مړ روان دی پی مړ پی پروت دی نو احناف وایي هغه صحیح نه دی او د نورو فقهاو په نسبت باندې وایي هغه جواز لري هغه صحیح دی او دا غوره لپاره دلیل چې دغه حدیث ته بخاری او د مسلم امام بخاری او امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ غ روایت ذکر کړی دی صحابه کرام رضی اللہ تعالی عنہم نبی علیہ السلام په تشکیل باندې لیږلی دا غی سره خوراک ختم شو د دریا په غاړه باندې یو صحابی او غټ ډیری ولیدله چې دا څه شیر دی دریا په خواته چې کله لاړ نو هغه یو غټ مایه دی وای تدعی العنبر هغه ته به عنبر مایه وایه صحابه کرام رضی اللہ تعالی عنہم اور ډیر صحابه کرام تقریبا اتل سرزی دا غین خوراکو کا اتل سرزی او اغا ختم نشو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نبی علیہ السلام نیم دا غین خوراک را وړ او صحابی وای مونږ به دا غی دا یو پختی به مونږ د سیو دراول او په اوخ باندې بسړې سور شو د پاسه او هغه به تیر لاندې نه تیرېده. دومره یو شی چې الله تعالی ول دغه کړ، الله تعالی ول دا بندوبست وکړ. نو سوید نو مراد چیرې هغه دی چې تی ونیسي، او طعام هغه دی چې هغه الله تعالی تا ته په یو طریقه باندې راښکاره کړي هغې ته طعام ویل کېږي. نو دغسې شو په صحیح حدیث کې دی، امام بخاری او امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ هغه روایت ذکر کړی دی، وایي په دې د درې مهي دا سترګې وایي دومره غټې وې چې روغ روغ منګي روغې روغې بوشکې غوړي پکې دننه پراته وو، دومره مایه الله تعالی ورته ایستلې. دا د الله تعالی د لارې مجاهدین. دا ابو هريره رضی الله تعالی عنه هغه واقعه چې اوږده واقعه ده، و یو ځل نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره مونږ په تشکیل باندې روان. نبی علیہ السلام یې چا سره خوراک څه شی نو بس هغه را وباسه چې وی خورو. اسې دا بعضې واقعات ډېر د عبرت دي. صحابه کرامو نور د چا سره څه نه وو. ابو هریره رضی الله تعالی عنه وایي ما سره یو تیلی را سره وایي، په هغې کې مې ځان له یو څه شی ساتلی. اکثر طالبان داسې ځان لب کې غوزان وساتي، یا یې غونځاخي را وړي پټه یې ښودي بیک. وی نبی علیہ السلام وی چرای ولای، وی ما خپل هغه تیلی را واغستله، وی ما ته هغه کجوری را اغستلی، ما ته نبی علیہ السلام چې ما یې راخلتی زه به ترا واخلم. نبی علیہ السلام په هغه کې لاس ورخکته کوه. نبی علیہ السلام دعا د برکت وکړه، وی الله تعالی په دې کې خیر او برکت واچوه. ابو هریره رضی الله تعالی عنه وی نبی علیہ السلام را ته وی چې الټه کوای ما اوست راخله، بس لاس پکې ورخکته کوه ورکوای دی. نبی علیہ السلام یو ته ویل بل ته ویل بل ته ویل، ټوله قافله په دې باندې مړه شوله. وی زما زړه کې بار بار راتلل چې اسې نه دا شیخ خلاص شي، او زما کجوري وي زه پکې پاتې شم او دا نور خلک چیرې مړه شي. آخر کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام راته وی چې وسې څومره ځان له خورې نه خورې دي. نبی علیہ السلام راته یو بله خبره مو کړله، وی سو پورې چې دا کس وړی ته الټه کړی نه بس دې نه خوراک کا اوس گنج خدا بوده د الله تعالی خزانه پیدا سی کوه. نو زه چې په زندګۍ کې پریشانه شویم، نو یو د عثمان رضی الله تعالی عنه په شهادت باندې ډېر جد پریشانه وی. یو زما چرې د کسوړۍ کوم واقعه چې ما ته را یادیږي، نو زه په هغې باندې ډېر جد خفه شویم. وی څه وی؟ ما ویش کاله د هغې نه خوراک وکړه، ویش کاله ما د هغې نه خوراک وکړه. علماو لیکلي دي، هغه حساب کتاب یې کړی دی چې ابو هريره رضی الله تعالی عنه دا غین څومره خوراک به د ورځې کاو او بیا د وی شو کال څومره خوراک جوړ شوی دی. یو زر پنځوس منه خوراک دا غین جوړ شوی دی، یو زر پنځوس منه. وی ویش کاله ما دا غین خوراک وکړه، کله چې زه وږی شوی نو ما دا غین خوراک راغیستی دی. یو ظلم وی خیال نه و مال چې دا کسوړه کسه تشه ده، ویلسې الټه مې کړله، بس چې الټه مې کړله بس بیا پکې څه شی نه، بس خبره خلاصه شوه. نتدعي العنبر وحل لكم حلال دي ساز پارا سيد البحر اغه خکار کول دو بو و طعام و خوراک دغه متاع لكم پیدا رستا دو پارا ولی سیارت و قافلی والو دو پارا وحرم عليكم حرام کله شوی دی بتا سو باندې سيد البحر خکار د وچی ما دم تم حرم سو پر ایتا سو په حالت د احرام کی د احرام په حالت کی بدو چ خکار نه کوي. وتقوا الله الذي يركوي د الله تعالی غذاتنا احکام ذکر شول کنه هغه ټکی یاد ساتي بیا وتق الله راغه مخ کی احکام دین الله تعالی نه اوجری گئی الذي هغه ذات دے الیه تحشرون چې هغه تواجم کله شي. جعل الله الكعبه البيت الحرام قياما للناس دا آیات علت دے لپاره د ما قبل په حالت د احرام کې او په حرم کې احکار مکوي. دا د بیت الله او استاد احرام د احترام په خاطر باندې حاجی سے بول اخکار نہ کیا پا حالت دا احرام کی یا پا حرم کی. ذکر کعبی لہ اللہ تعالی احترام ورکڑے دے، یو احترام ادا دے چی حاجی سے او یا معتمر سے پا حرم کی یا پا حالت دا احرام کی وخکار نہ کی. دا خوب یا دا بیت اللہ عزت تاو نکا، نو دا بیت اللہ دا عزت پا خاطر بانی بدا کار کیتا. نو دا آیات علت دے رفارہ دا من قبل جعل اللہ الکعبتا مقرر کری دا اللہ تعالی جالی تشریعی دے دا معنی بنا کوئی جی گردولی دا اللہ تعالی سنگ گردولی دا جعل اللہ معنی پا شریعت کی مقرر کری دا اللہ تعالی جالی تشریعی دے اللہ مقرر کری دا الکعبتا کعبا البیت الحرام کور عزت والا قیاما للناس دا سبب دیر جون دا پار دا خلکو قیاما للناس د قیام نو مراد څه شی دی؟ یا قیام دنیوی تی مراد دی، امن دی پاغی کی، او دغه سی هر قسم میوی او غلی حرام ترازی، نو هغه قیام دی خلکو لپاره، قیام دنیوی دی. دویم قیام للناس قیام دینی تی مراد دی، نو حج کیگی، عمره کیگی، عبادت کیگی. او پا احادیث مبارکو کی راغلی دی، صحیح حدیث دی، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرے دی، سو پوری چی بیت اللہ دا پا مخ دا زمک بانی موجودی بس دنیا با قائمی. او پا حدیث کراغلی دی قیامت تا نزدی، یو کی جا سڑے، یو پندور سڑے حبشی کی جا تلون کے بس پدی تللو کی بیام دسی کو گوالے، اغا براشی پا بیت اللہ بانی پا کعبہ بانی با حملہ ہو کی، او دا کعبہ با وننائی، بس اللہ تعالیٰ بخبل استغناء کار کی اور قیامت بقائم شی، قیامت بقائم شی. قیام للناس دا سبب دا قیام دے رپار دخل کو، سبب دا زندگی اور سبب دا بقا دے دنیا دے رپار دخل کو، نو قیام دنیاوی دے یا قیام دینی دوانتی مراد دے. قیام للناس و شهر الحرام و میاشت عزت والا والحدی و قربانی والقلائد و اغامیل والا ساروے، حدی عام دے و قلائد دا خاص دے، مخ کی داغی تفصیل ویلے شوے. قلائد اغا ساروی تبه ویلے کی دا چه اغا با دا قربانی ساروی و حرم تبه اغا با ترزان سر حجیان صاحبان بتلل پا قافلو بانی براوانو، نو اغا سارو تبه امیلون غاڑی تا چولیو داو پی جاندلے کی دا چه دی تا سوک ضرر ون رسید دستماویلی وسم بازی خلق داوسی که قربانی لساروی واخلی باقی بانی نکریز وغیره لگه بلا خبر ورتو کم اغا خو میرتمخ کم میلیو. نن سوا چرے خلکو خبر الٹک للا، خلکو دا انسانانو نا ساروی جوڑ للا، خبا کی گئے بخونا کنا، خبا کی گئے نزد سوا کم دا سیدھا کنا دا امیر صرف دا سیدھا دا، خلکو دا انسانانو نا ساروی جوڑ للا. نو پا آغا جاہلیت پا زمانہ کی ساروی تا بے امیل پا غاڑا کا پیدازا، وست پا دیو اخ کی او آغا ساروی بے چھ بوتر نو کل بے چھ بیت اللہ تا بوتر نو اچھا وال بے تا وست خالکو کل چھ دا بیت اللہ نرازی نو آغا اللہ تعالی دې معافی وکړي دو خو هغه څاروي ته دغه چي کله بیا وچی او مال حجر اسد ډوډۍ کړی او کله وی سلام یې رته وایو کله یو څه وایو کله بل څه وایو دا نه چې الله تعالی دین دی بس. بس نن سبا ټولی چیرې پیخی دی، بس صرف گاڑی وکا مسلمانانو ته تکلیف ورکه پلارو کی مریضانو ته ورکا او سیری او ته غاڑی ته واچوا غټ غټ ټولی کا د لری زی پوری دا وای چې حاجی صاحب حج دی مبارک شه، بس دغه حج دی بس بیا راشه بس ورور لړۍ جوړه ده، لړۍ جوړه ده، بس خلق را روان دي. دانشته چې دا یتیم دی، دا کونډه ده، دانشته لري، دا یو غریب سړی دی، بس غټ غټ چیرې سربه سربه را رواني، بس هغه چیرې ډوډۍ ګانی دی واته نه لس سو پنځه لس سو شل ورځې بیا زما د خبرې چرته هم دا مطلب نه لري چې یو څوک دې خیرات نه کوي، یو څوک د اوږد سفر نه راشي. نبی علیه الصلاۃ والسلام د اوږد سفر نه راغلی دی، خپل وس مطابق ډوډۍ هم کړی ده، دا سنت طریقه ده، داری وکړي خلک. خو زما مقصد دا دی چې رسم و رواج ته خلکو جوړ کړی دی، دا الله تعالی د دین په وجه باندې نه کوي چې دا د الله تعالی دین دی، دا ونه کومه خلک براته بد وایي، د دې لپاره خلک کوي. نو یو ځل چې ځي نو یوه میاشت به مخکې غوبل شروع وي چې بس زه حج لازم عمرې لازم خلک چیرې میلمانه دا به کوي، بیا چې راشي یوه میاشت به دغه وي. نو که د الله د رضا لپاره د غریبانانو خیال په کې په شرعي طریقه باندې ښه اجر او ثواب دی مسلمانان دیو کې، او د الله تعالی د دې نعمت د شکریا په خاطر باندې وکي چې الله ربانی مهرباني وکړه، مور او پلار مې لاړ، الله د لوی مهرباني ربانی وکړه چې روغ سالم الله تعالی واپس راوستل، پس دا وروړي کوم ځل الله تعالی درځه پر خدا. بس دغه خبره شول والقلائد او امیلون والا ساروی، ذالک لتعلمو ذالک رردی رپاره دی، ذالک لتعلمو ذالک ذالک اشاره ستا تفسیر مدارک پر دیر پارا وګوره، ذالک کی اشاره دا جعل الله الکعبۃ قیاما و ما ذکر، او دا مخ کی حالات چی ذکر شول، الله چې کعبه له احترام ورکړی دی، و شهر الحرام او میاشت د عزت سلور میاشت دی، محرم دی، ذو الحجه ذو القعده او رجب دی، والهدی والدیل الله تعالی عزت ورکړی، ذالک د دیر پارا لتعلمو چی یقین و کی تاسو پوه شئ، ان الله يعلم چی یقین الله تعالی پویږي، ما فی السماوات و ما فی الارض، په مصالح د هغه سبا نج پاسمانونو کې لري پزمکه کې لري. تفسیر مداری کوئی ما فی السماوات یعنی مصالح، ما فی السماوات و ما فی الارض، الله تعالی پویږي په مصلحتونو د هغه سبا نج پاسمانونو کې لري پزمکه کې لري. وان الله بكل شيء عليم والله تعالى دې پارسید باندې پویا اعلم پوې شي دا تاکید دې لپاره د ما قبل مخالفتونه کوي کنه الله تعالی هم تبا کی اعلم پوې شي ان الله شديد العقاب يقين الله تعالی سخا زبر کوون کړي نه منن کو ته مخالفین تی مراد دی وان الله غفور رحیم الله تعالی دې بخنه کوون کې رحم کوون کې د دین مراد منن کړي چې کعبه احترام یو کو د حاجی سی به احترام یو کو او د حاجی صاحب د قربانی احترام او کا ادمیاش ته د عزت احترام او کا هغه ته الله تعالی ګناهونه ماف کی الله تعالی دې زموږ استاد سره ټول مؤمنان مسلمانان ګناهونه ماف کی ما علی الرسول الا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون دام تاکید دې رفر د ما قبل نو پیغمبر راغله دې هغه تاسو د الله تعالی دین رسول دې اوس چې تاسو نه کوی نو خو تاسو ګناه وکنه ما علی الرسول نشتر پزیمن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مانی الا البلاغ مگر رسول دی واللہ یعلم واللہ تعالی فویگی ما تبدونا پا سبانی تاسو اخکارا کوئی وما تکتمون او پا سبانی تاسو اپڑ کوئی اللہ تعالی فاغیبانی پوید قل لا استوی الخبیث والطیب ولو اعجبکا کثرت الخبیث واتقوا اللہ یا اولی الالباب لعلکم تفلحون دی آیات کے اللہ تعالی ذکر کیا مخ کے اللہ تعالیٰ تاکیدات ذکر کو دی آیات کے اللہ تعالیٰ ذکر کی جواب دے وہم اغدادے چپ عام حالات کی خلق کثرت لا اعتبار اور کئی کثرت لا اعتبار اور کئی دا دیو سر ازک ملگرے مچ دا ڈیر دی نو آیا دا ڈیر بپ حق باندی اللہ تعالیٰ پاغی بندرت کئی ڈیر بغیر دا دلیل نا پناہ حق باندی دی زیاد خوچین واقع اکثر بگی بل شانت کی بیا الحاصل پدی آیات کے اللہ تعالیٰ رد کھڑے دے پا جمہوریت باندے زکا دا جمہوریت بنیاد پا اکثریت باندے دے اکثریت اللہ تعالیٰ ہوئی چی زیاد خوب دے کی خباستو نے دی پدی کی پلیتی دا نو پلیتی لمور دا اگر کڈیر دے خوش پلیت دے کنا نو کثرت لا اعتبار نشترے بلکی اگا حقانیت لا اعتبار دے او تاست ماویلیو پا قرآن کریم کی یو سل شپک دیرش آیاتون آغا دلالت کی پا رد جمہوریت باندے یو سل شپک دیرش آیاتون جمہوریت دا باطل لے انتخابات دا باطل لے زکا چھے انتخابات بنائی پا اکثریت باندے او اکثریت تا اللہ تعالی باطل لے چھے بغیر دا دلیل لے البتا وس یو شے یو طرف تا خلق دیر دی خلی کن دا غی سر دلیل موجود دے آغا جمہور دی آغا صحیح دی بیا آغا تا پا دی زیادت باندے ترجیح نہ ورکلے کی بلکہ پاغ دلیل بانے والا ترجیح ورکلے کی اگر بیا صحیح ہے کہ اسے خبر نشتا دے قل تو اے پیغمبر لا یستوی الخبیث و اندے برابر پلیت و طیب و پاک الخبیث و طیب نو لا یستوی الخبیث و اندے برابر اگر جمہوری نظام چاگا پلیت دے و طیب او پاک نظام دا اللہ تعالی چاگا نظام شرعی دے ولو اعجبک کثرت الخبیث اگر کا تعجب کیا چی تعالی ڈیر والے پلیتانو الخبیث اگر پلیت چی اگر ڈیر دی اللہ تعالی پر ڈیر بانے مت روز امام قرطبی رحمت اللہ علیہ دی دے کہ وضاحت دی کر کھڑے دے بیا گو گورے خدے تو صرف خلاصہ ویم کہ ٹول عبارت تو نوائی نو بیا درس نہ ختمی بدے خاطر تویم کو حوالے دے تویم بیا گو زان سر لکھئی پیدا ورتا در کھڑی رضیات وی دا خبیث او طیب چرے وی دا دا دا الفاظی دا چرے عام دے وی دیرو چیزونو تا دا عام کی گی وی دا شامل دے دیرو چیزون تو دیتا خلاصہ ویم لا یستوی الخبیث او طیب یو اگا کسبون دی پاک کسبون او یو دی پلیت کسبون دا برابر ندی یو سرے دے اگا پا حلال طریقہ بانی مال گٹی پاک کار کئی دویم دے اگا بیکار او پلیت کار کئی ندغسی الخبیث او طیب دا شامل دے انسانانو تا بازی چرے پلیتان دی نو بازی چرے اغا پاک خلق دی دا برابر ندی نو دا شامل دے عقیدو تا پلیتا عقیدہ و پاک عقیدہ دا برابر ندی پلیتا عقیدہ دا شرک و دا کپر و دا جمہوریت دا او پاک عقیدہ اغا دا توحید دا اللہ تعالی دا اللہ تعالی دا دین نو خبیث چرے دا حرام مال دے و طیب چرے اغا پاک مال دے نو خبیث دا منافق دے کافر دے او طیب چرے مومن دے موحد دے صالح دے دا تی مراد وی دا دے طول تا شامل لے بس دا الفاظ شامل دی دا عام دی دا الفاظ ولو اعجبک کثرت الخبیث اگر کا تعجب کیا چیتا لر ڈیر والے دے پلید فتقوا اللہ یرکوی دا اللہ تعالی نیا اولی الالباب اے صفا عقلن والاو لعلکم تبلحون دیر پارجی کامیاب شئی یا اولی الالباب اللہ تعالی ویلے دا اولی د چا په ذهن کې چې جمهوریت پلیتی موجود وي خو هغه په دې باندې نه پوهیږي کنه د هغه عقل پاک نه دی د هغه عقل خو پاک نه دی کنه ها چې چا عقل پاک وي هغه بیا په دې باندې پوهیږي یو سړی و چوړی و دا اکثر دا عیسایان چې د بازارونو کې دا لیټرینونه میټرونه پاکی هغه د عطار په دکان باندې ورتیر شوی را وغورځېده بې هوشه شو خلک راغلل چای خپې مګلې چای لاس مګل داسې بیا یو بل چوړی راغی یو بل سړی و عیسایي هغه راغی ویره دې علاج ما ته معلوم دی ما ته پرېږدی خلکو ته وی تاسو طرف ته شوې زه راځم زه ور دوایي راوړم لاړ لږ دوایي ورته راوړله ګندګي دې پوزې ته ول نږدې کړله سړی نیغ پاڅېد خلک حیران شو چې دا ولې نو وی چې دا د دې سره د خوشبو سره د عادت نه و دا د عطار دکان دی د عطرو وایي در دې خوشبو سره نه عادته و نو دا پې بده ولګېده له راوغورځېد نو دې ځای کې الله تعالی وایي چې صفا عقل نو هغه په دې باندې پوه شي چې کثرت الخبیث یعنی یو شی پلید دی هغه ډیر دی هغه ډیرو له اعتبار مور کوه خو په دې باندې هغه سړی پوهیږي چې د هغې عقل صفایي نو چې عقل د ګندګۍ سره عادت وي هغه بیا په دې باندې نه پوهیږي یا ایها الذین آمنوا لا تسلوا عن اشیاء ان تبدل لکم تسوکم وان تسلوا عنها حین ینزل القرآن تبدل لکم رب تیرے ما قبل سره ډیر آسان دی او مزیدار دی مخکې الله تعالی ویل چی د خبیثه او د پلیت او د طیب په مین کې فرق وکړي نو اوس کله چې دا مسله بیان شول نو بس سوالات شروع شول اوس الله تعالی ذکر کوي ادب په اړه د تپوسونو کې بے ضایا او ډیر تپوسونه مکوئ دومره تپوسونه مکوئ چې تاسو ته د هغې جواب ښکاره شي او بیا په هغې باندې خفه یې داسې مکوئ مهمه مسله ده د هغې تپوس وکئ مفسرینو لیکلی دي وایي دا آیات عبدالله ابن حذافه رضی الله تعالی عبدالله ابن حذافه هغه تپوس کړی او د نبی علیه السلام نه د خپل پلار په باره کې وایي من ابي زما پلار څوک دی دا څه سوال دی چې ته زما پلار څوک دی دا څه خبره ده په صحیح حدیث کې راغلی دی امام بخاری او امام مسلم دغه روایت دیگر کړی دی بل یو سړی راغی نبی علیه السلام نه پوښتنه وکړله و اینا انا وایي زه به چېرته یم نبی علیه الصلات والسلام ته فی النار ته به په جهنم کې وایي ته به جهنم یې ولې تپوس کې داسې پالتو تپوسونه مو شروع کړی دي ولې تپوس کې دغسې بیا پې خفه یې په بل روایت کې راغلی دی امام ابن جریر روایت ذکر کړی دی و یو سړی راغی د نبی علیه السلام نه تپوس وکړه ای نبی وایي زما پلار مړ شوی دی چېرته وایي نبی علیه السلام ته فنار هغه خو په جهنم کې دی هغه بس هغه جهنمی دی دغسې په احادیثو مبارکو کې راغلی دی مسند احمد کې روایت دی کله چې فرضیت د حج راغی حج پرس شو یو سړی ته پوه شو کې د الله تعالی پیغمبره افی کل عام آیا په هر کال کې و فرض کنه نو سه کرته دا ویل وی چا و هر کال فرض دی بیا ورې څه کولې بس ډیر ته پوسونه بې پیدي ته پوسونه ډیر مکوئ دغسې نبی علیہ السلام ته یو کس راغی حدیث ته بخاری کې راغلی دی و اين ناقتی اے د الله پیغمبره زما اوخه چرته ده زما اوخه چرته ده بس ډیر دا اوس مونږ ته د سوال په باره کې الله تعالی آداب ذکر کړی چې دا خو د نبی علیه السلام نه دا تبوسونه شوي د یو عالم خواله لاړلې بس هغې ته اوتې بوتې مه غږوه بس مختصر مکالمه د هغې سره وکړه کومه مسله دي د مسلې تپوس ته وکړه صحیح مسله هسې پالتو لګیا کېدله د هغه وخت هم هسې ضایع کې او خپل وخت هم ضایع کې ولې کېده سې دې وخت کې تاسو وګورئ شته دی دغسې خلک ډیر خلک داسې دي چې هغه په جمهوریت د جمهوریت په پلیتۍ کې هغه اخته دي مسلمانانو باندې جنګونه دي ظلم دی زیاتې دی او مولیان اخته دي په دې کې چې لاس کتک ده او برېږ ده لاس امین په تیزه وایا په ورو باندې وایا داسې کوه او داسې کوه غیر ضروري مسایل چې هغه فرعي اختلافات دي مسلمانانو نه لاره خطا کړې ده صحیح ده بیا عوام و یاره موږ د کوم ولیسې به منو یو خو د عوامو غلطیم په دې کې شته دی ته عالم وتله بیا د هغه ومنه کنه وی تله یو ځل یې وتله ټول وکه ټول په ټماټرو کې خو بد پېژندلی شي په علماو کې هم خو بد وپېژنه کنه په پیازو کې خو بد پېژندلی شي په غوښه کې خو بد پېژندلی شي په علماو کې هم دغه شو او مخکې تاسو ته ما د هغې لپاره د علي رضی الله تعالی عنه قول ویلی و اعرف الحق تعرف اهله حق وپېژنه حقدار به بیا په خپله وپېژنې حقدار حق پرس به بیا پېژنې ته اول حق پی جنا حق برس تو بیا پی جنا استاد بیا پتہ لگی چې دا سړی حق برس دی کنه دی. ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری کی ذکر کړی دی و دې آیات په عموم کې دام داخل دی په دچانه تپوس کول په طریقې د استهزاء سره په طریقې د استهزاء سره پروس کړي او کسره وته یو تپوس یو په موبایل باندې مره ماته وی چې یو مسله ډیره مهمه مسله ده ماته ما مولوی وایي که ماته یاد او بهم نه ته وای چې یو سړی په داسې دی کې اوسیږي چلته کې هغه مړ شي داسې دی کې اوسیږي اوبه نه وي اوس دا چې اوبه نه وي نو دله به غسل څنګه ورکوي نو مال چې دا اوسیږي په کم ځای کې نو دا به دا زندگی څنګه تیروله الله به څنګه بس بس د استهزاء په طور باندې یو سوال وکی ته دام په دې کې داخل لی یا په طریقې د امتحان سره د چانه امتحان اخلي اسی چې دا وشرمیږي په دې خبره باندې زتی دا ته پوسټ دی لپاره کوم چې دا وشرمیږي یا بعض خلک د زده او د عناد او د تعنت او د حسد په بنا باندې یو سوال وکی چې دا سړی کچه راشي کم راشي په دې خبره کې کوئی دام په دې کې داخل لی او ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی دی اعلام الموقعین و دې کې هغه خبرم داخله ده دا نبی عمر رضی الله تعالی عنہ د صحابه کرام سره روان دي ملګری دي سره یو تشکیل باندې روان صحابه کرام ته کې شوی دي او د سونو ضرورت هم دی ته هم دي یو حوض باندې ورتیر شول په یو شړه کې یو حوض دی انده کې یو شپن کې دي صحابه کرام خوشاله شول چې وب دي یو په هغه کې ته پوسو کول حل ترد حوضه ک سباعه و دې حوض صدر اندگان مرندگان نازی کې نه راځي عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ایک چپ شکا نوست چوست تو چی او راضی پا مخب کے میتیا جم کئی سبا کیا وسط بعض خبر دا سی چی دا غیر تپوس تا اور ضرورت ہم نشتر ہے خام خاطر لگیا ہے تپوس کیا تھا دیو جن حدیث کر اگلی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی اللہ فرائض پر اس کڑی دی او دا غیر حدود ارتقائم کڑی دی او بعض اسی دن دا سی ری چی اللہ تعالیٰ دا غیر عفو کڑی دا بس دا غیر پبارک اللہ تعالیٰ سے نہیں دیوے لے نوئی دا غیر نہ بحث مکوئی او د ټولو نه بدترین هغه انسان دی چې هغه دسی پوښتنه وکړي چې په خلکو باندې د هغې د پوښتنې د وجې نه تنګستیا راشي دا بدترین سړی نو بعضې خبرو کې ډیر بس داسې سوالات کول چې هغه ستا د دین او د دنیا په کار باندې نه راځي که تاسو بیا ښه وضاحت غواړئ امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ فعال موافقات کې هغه بیا ذکر کړی دي ډیر څیزونه هغه ذکر کړی دي لس صورتونه یې دی ذکر کړی دي چې هغه بې فائدې سوالات مختصر ډیر په اختصار سره ته یوسو ویم وای هغه تپوس کول د عالم نه چې بای کې دین پیدا نه دته مکوه دویم هغه یو سوال چې د یو مسلې کافی بیان وشو یو مسله بیان شو لاته ته وضاحت شو دلیل پی ویل شو اوس پکې چینجی لټه بس چخ چی پکې وهی خو دومره پوره ده کنه چې ته پی پوهې شولې بس دین نور تیره شه که ته بیا وې چې کدسې شو نو دسې بشي کدسې شو نو دسې بشي خادمه دې جوړ کړل دغه خادمۃ الکافیہ را کافی شرح یا سمبٹ دے جوڑ کر لے قیلا قلنا قیلا قلنا مختیر شتی اسی او مسئلہ تو واضح شو لبس تی اس نور تیر شی دغسی امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ ذکر کڑی دی سوال دا اغسی چی پاغا وقت کی دا غی ضرورت نہیں پاغا وقت کی ضرورت نشتہ دے مونگا خپل استاد سرو درس ہم کاو تفریح کی مونگا اغا بچا پی کاو خوالا بی ورتلو اسی یو کمرہ واقعی کی بکیه نست ستلی با یو زلطی ما روی مسلی تا پوسو که غلی شو بیا یو خبر وکلالا وچی زخ مبتی نیمه وی دا مسئله با دا مبتیانو تا پوسو کی البتا وی که دنیا که کم زکی تفسیر لیده لی او کم زکی او ٹکی ده بکی یا پا قرآن که تا کم زکی اشکالی اگر تا وچ اگر تا حل کم وی دا دوری تفسیر ده اخیر پار بیا چلی مبتی سیبنا تا پوسو که استبتاولی که اقبل جواب در کی نو دسی نیچا غطا دا موضوع معلوم نوا خو کم وقت دے پاگی کرا دا مسئلی ضرورت نشتا دے بل یو باس شروع دے اس پر درس کی تروانی یو آیات دے نو پریدہ کنا استاز پریدہ چا خیر تے ورسی کہ دے شستا ٹولی مسئلی پاگی کی سوال و جواب پاگی کی حل شی انتظارو کا بیا پویا نشولی دا درس نو رس تو بیا وای استاز سبال و تو وای دا یو زیوی لشوی دارا تا بیا وای زپنیم پویا شوی دام پا دغسی امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ وی پدی کی دا اغلوطات و سوالات کول چی خلق دا خطا کی بکی یو خلق وی دا کم شے دے دسی وی دا دیسا جواب دے ابل دا یو کتابون یو گروپ دے پائی کی دا یو مسله و څلور پنځه ورځې د کتابونه یو دغرې زه ځان له کتابونه راخلم دغه نیټ نه په هغې کې لیکلي وایي ان زید کریم وایي د دې ترکیب څه دی اوس په دې باندې لس ورځې چې دی ښه علما دي په هغې کې غټ غټ بس اوس په دې کې لګیا دي چې د دې ترکیب څه دی ان زید کریم څوک وایي دا دسې دی دا د ان زیدن دی دا دسې دی دسې دی بس ما ته غوږ خو دی پرېږدي دا څه وایي ان زید کریم اوس داسې سوال اغلوطات چې تا هغه خطا کړي یو سړی دا هم پکې داخل نو دغسې وایي په دې کې داخل دی سوال د متشابهاتو ته وایي چې ښه الف لام میم د دې معنا څه ده نو یو خو پکې علماو تعویلات ذکر کړي دي هغه ځان له ده خو زر ته وایم چې بس الله تعالی د دې په معنا باندې پوه دی تېر شي دي که نه اوس متشابهاتو باره کې ولې تپوس کې یا قرآن کې الله تعالی ذکر کړي دي د الله تعالی مخ یا د الله تعالی لاس اس تو ودا سنگ دی کو تیر سیتی اس پدی کی خبر کہ کما یلی کو بشا نہیں د اللہ د شان سره سنگ مناسب دی دی بار کی تپو سن مکو تیری کر دین اوس دغه سی علماء ذکر کړی دی د مشاجرات او صحابه په باره کی بختنی کول خر ازای رستانی او تپوس کوم کنه د صحابه کی چا اختلاف را جنگ جمل کی دا چلو شو پلانی کی دا چلو شو صحابه دی اس بل څه شی نشته ری صحابه بس کی اوس د صحابه صفاتونه بیان کړه داسې غیرتیانو داسې دین تیر شي چې هغوی په منځ کې اختلافات راغلي دا چل لغلی دا چل لغلی دغسې علماو ذکر کړی دی دا یو عالم د چپ کولو دپاره د تعنت په د تعنت په طریقه باندې سوال کول چې د عالم زه چپ کمه دې دپاره دې تپوس کېد دا ټول په دې کې داخل دی دغسې علماو ذکر کړی دی د احکامو شرعیه او علتونه لټول علت لکه یو سړی وسوی چې مثلا خمه خو اودس مات کړی دی اودس اودس مې مات کړی دی ډکې متیاج یا وړې متیاج مې کړی دی او اوس الله تعالی وایي چې تاسو اودس کوئ نو مخونه وینځئ اوس په دې مخکې څه چل راغلی دی ما خو متیاج یې کړی دی او الله وایي چې مخ او مټې وینځه تیر شه تی الله راته ویلی دی بس مونږ د الله بندګان الله چېرته څه وایي بس هغه وکړه کنه د مونږ په دې باندې مکلف نه یو چې د الله تعالی د احکاماتو علتونه معلوم کړو خامخا وجوهات یې معلوم کړو چې الله داسې ولې ویلی داسې ولې ویلی که حکمت ته معلوم شو ښه خبره ده که حکمت ته معلوم نه شو نو تاسو د اصول په کتابونو کې ویلي دي و فعل الحکیم لا یخلو عن حکمت د الله تعالی کارونه د هیڅ یو حکمت نه خالی نه دي که زه پې پوهېږم او که نه مونږ پې مکلف نه یو په هغې باندې زه خپل وخت ولې ضایع کوم که پوهه شولې ډېره ښه ده که پوهه پې نه شولې بس تېر شه دا ټولې په دې کې داخل دي یا ایها الذین آمنوا ایمان ولو لا تسلوا عن اشیاء تپوس م کوئ د داسې سیزونو په باره کې انتب دلکم که ښکاره شي تاسو ته جواب داغې تاسو حکم نو خفه به کي تاسو لره خفه به کي تاسو لره نو هغه یو تپوس وکړه نو پلار مې چېرته دی بس هغه ورته ویل چې نبی علیه السلام ته په جهنم کې دی نو څنګه یې خفه کړل که نه یې کړل تېر شو اوس د داسې سوالونه مه کوه حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من حسن اسلام المرء ترکه ما لا یعنیه بس د مؤمن مسلمان په خو کې یو خدا دی چې کم شي کې پیدا نه بس دا غینه تیر شه بس هغه مبا یانه دا غینه قلار شته و ان تسلو عنها او که تاسو ته پوس کوي دغه چیزونو په واره کې خینه ينزل القران په وخت د نازل دلو د قران کریم کې تب دلکم نخکاره بچی تاسو ته جواب دا غي یعنی نزول د قران شروع دی دو معنی ذکر کړی دی علماء یو معنی ذکر کړی دی تفسیر خازن هغه وی معنی دا شول چې د قران کریم نزول شروع دی نو تاسو ته پوسونه م کوي البته که په قران کې یو حکم نازل شي او تاسو بیا د هغې شرح او وضاحت ته محتاج شئ تپوس وکئ نو قرآن کې بیا د هغې وضاحت راشي د نبی علیه السلام په واسطه باندې به د هغې وضاحت راشي نو صحیح ده یا و ان تسلو عنها حین ینزل القرآن تبد لکم نزول د قرآن شروع دی نو بې ضرورته تپوسونه م کوئ که تاسو تپوس کوئ نو خامخا د هغې جواب به راځي او بیا به تاسو په هغې باندې خفه کیږئ نزول د قران شروع دی نو بی ضرورت ته تاسو ولې کې چې اسی وخت ځای کې داسې مکو عف الله عنها ما پکړی دی الله تعالی دا ته بوسونه نه چې مخ کې شوی دی مخ کې چا څه کړی دی وس په مسله باندې پوی شو وس تی بی ضرورت نه کوي بس مخ کې خطا شوی دی د الله تعالی نه معافي وغوړ والله غفور الله تعالی بخنه کون کې ری حلیم الله تعالی سوارناک دی قد سالها قوم ته بوسونه کړی قد سالها قوم یتر یمر ته کوم خا غبز د کوي بل بنز د کوي قد سالها قوم که تاسو دیس ترجمه وکړي چې قد سالها قوم ته پوسنه کړي د دغه سوالونو یو قوم من قبلکم مخ استاسونه ثم اصبحوا بها کافرین بیا شول دغه په وجبه نه کافران نو سوال دا راځي چې قد مخکې ردینه چره سوالونه کړیو د قوم النمرا چره قوم د بنی اسرائیل دی نو قد سالها ها ضمیر دغه مخکې سوالات تراجی دی نو هغو خو دغه سوالات نه وکړي چې کوم په دې حدیث کې ذکر شو تاسو به سره یو ټکی ووایه ځان چې کړوی بیا به تر څه ملوي قد سالها قد سال مثلها یقیناً دغه یقیناً سوالات کړي وو په شان د دغه سوالاتو باندې بی ضرورته دا مماثلت مراد دی په بی ضرورته کیدلو کې قد سال مثلها د دغه شان د کې بی ضرورته سوالات کړي وو قوم یو قوم چې هغه بنی اسرائیلو یا د قوم نه مراد چې دی نور بی دینه قومونه ته مراد دی بنی اسرائیلو تپوس کړی وو د موسی علیه السلام نه ارن الله جهرتن قوم د صالح علیہ السلام معجزه غختلی و د ناقی غختلی و معجزه وی الله دې مونږ لا د ګټی نه اوخه پیدا کی دی ونه منله او په هغې باندې بیا کافر شول دغه سی قوم د عیسی علیہ السلام مایده طلب کړی وه هغې باندې بیا لاړل کافر شول پی بی دینه شول پی نو قد سالها قد سال مثلها او د مماثلت نه مراد چې بی ضرورت تپوسونه دي قد سالها یقینا تپوسونه کړی وو په شان د هغې باندې بی ضرورته قوم بل قوم من قبلکم مخکې ستاسونا ثم اصبحوا بها کافرین او بیا شول د هغې په وجه باندې کافران تفسیر جلالین لیکلی دي بترکهم العمل یعنی په هغې باندې عمل پرېښود ما جعل الله من بحیرة ولا صاحبة ولا وسیلة ولا حام ولكن الذين يبترون على الله الكذب واكثرهم لا يعقلون ربط ما قبل سره ډېر آسان دی بی ضرورت سوالات او بحثونه مه کوئ البته رد وکئ په رسم و رواج باطل باندې په بدعاتو باندې رد وکئ په رسمی باطل باندې په جمهوریت باندې رد وکئ بی ضرورت سوالات مه کوئ البته ضروری سوال او جواب دی نو هغه وکئ او په رسمونو باندې دغه وکئ ردونه وکئ ما جعل الله ما جعل فمانا د ما حکم سره دی ما جعل فمانا د ما شرع سره دی یا فمانا د ما امر سره دی ما جعل الله فیصله نه د کړی الله تعالی یا ما جعل الله نه د جایز کړی الله تعالی نه د مشروع کړی الله تعالی من بحیرتین غوښ لیدلې ولا صایبتین او نه آزاد پرې خودلې شوی ولا وسیلتین او نه پیوس کړلې شوی ولا خام او نه بچ ملا ولا الله تعالی دا نه دی مشروع کړی الله دا نه دی جایز کړی الله د دې اجازه نه دی ورکړی الله د دې مبارکې فیصله نه ده کړی د ټولې معنی به کوي تاسو ته ما ویل هر دی کې ودانه وایي چې ما جعلا نه د ګرځولې نو داسې غوندې چې پړو نه نیولې ده بس ګرځولې ده په ټول بازار کې یا په پټو کې ګرځولې ده ما جعلا په معنا د ما شرعا ما حکما ما قضا ما امرا نه د مشروع کړی نه دی جایز کړی نه د فیصله کړی الله تعالی د دې اجازت نه دی ورکړی الله تعالی من بحیرتین د غوږ شلیدلې ولا صایبتین او نه د ازادي پرېښودلی شوی ولا وسیل او نه د پیوس کړلی شوی سعید ابن مصیب رحمت الله علیه ذکر کړی امام قرطبی وایي بحیرا هغه څاروی و مؤنث څاروی وایي چې د هغې اوښه وه یا بیزه وه یا غوا به وه د هغې پی به یې د الحه او باطلو دپاره بند کړله د هغې غوږ به یې سری کړه غوږ به یې وشله یا به یې سوری کړه او یا به یې سری کړه ازاده به یې پرېښودله وایي بس دې ته به څوک نقصان نه ورکوي امام بخاري رحمت الله علیه ذکر کړی دي وایي د تواغیتو په نوم باندې به یې هغه ازاده کړله د هغې پی به یې منع کړل بس شوده به یې د هغې منع کړل او طریقه یې دا وه چې غوږ به یې وله سوری کړه یا غوږ به یې وله سری کړه او پرې به یې ښودله بس کرے چا پسل خوری او کار سے کئی ورانے کئی ویدی تو سوک سنے وی دا بابا پر من ولا صائبتین صائبہ پا دین و مراد پا جاہلیت کی وجہ سوک مریض شو یا سوک پلوان بے ورک شو دا اللہ تعالی پا نم باندی یا دا تواغی تو پا نم باندی یا ساروے بے نظر کا امام بخاری رحمت اللہ علیہ کر کردی وی دا بے دخپلو آلیہو پا نم باندی ازادو ازاد بے پریخو وی دیر پارا چی دا بیمار می خشی یار دیر پاره چې دا ورک سړی میرا پیدا شي دا کار بیو خط تفصیل امام قرطبی او تفسیر خازن ذکر کړی هغه سره ولیکي نو یو څوک بچی می بیمار شو یا وسو کورک شو یو ساروی چې هغه به د خپل الیه او پنوم باندې پرې خوده به د باباګانو پنوم باندې پرې خوده شوی ولا وسیلتین ولا حام ولا وسیلتین وسیل ابن اسحاق نه روایت دی هغه ذکر کړی دی وې د دینه وی کلا یو بیزا بوا یا بل یو ساروی بوا لس مؤنثات بچی بے چی پر لبسی راولن نو دیو بایل وسولت دا خبر بے اوکلا لو بیا آغا بے دناری نو دو پارا حلال گنا و دا زنانو دو پارا بے آغا حرام گنا وی ردی غوخا و پی دا دناری نو دو پارا حلال دی او دا زنانو دو پارا دا حرام دی. امام بخاری وی چی دا بیم دا تواغیت پنو ما نکللا بس ولا حام. امام قرطبی رحمت اللہ علیہ ذکر کردی دی وی حام چی دی دا با آغا اوخت ویلے کی دا مذکر اوخ چی لس اوخی با دا آغی نبلار بیشولی نو دا آغی پا ملا بانی بیدا تاوس وزر ولگا یو نشان بی پا آغی بانی وکا پا آغی بانی بی سور لکا ولدہ حرام گنل. امام بخاری وی دا بیم دا تواغیت پنو ما نپری خود نو اللہ تعالیٰ وی ما جعلا اللہ دا دی پبارکی پیسلا نا دے کڑے دی اجازت اللہ تعالیٰ نا دے کڑے چی تاسو بگی دا چیزو نا جوڑ کئے ما جعل اللہ من بحیرتین نا دا جائز کڑے اللہ تعالیٰ غا غوکش لے دلی دا دی اجازت نا دے در کڑے ولا سائبتین او نا ازاد پر خود لے شوی ولا وسیلتین او نا پی وسکر لے شوی ولا حام او نا بچ ملا ولا ولكن الذين كفروا لكن كافرون يبترون على الله الكذب جوړی په الله تعالی باندې درو واکثرهم لا يعقلون اور ډیر د دېونه عقل نه لري و اذا قيل لهم وس الله تعالی ذکر کوي چې د دې کافرانو د بيدونو خلکو سره دلیل سره دلیل چره تاسو ما ویلې د باطل پرستو دلیل یو څو خبرې یو دلیل د حقیقت قیاس دی قیاس باطل دویم دلیل سره اتباع د آبا د شریعت په مقابله کې او دریم چره زون او سلورم خرص یعنی اٹکل کار کول او پنزم اتباع الاکثریت پا قرآن کی دا دلائل دباطل پر رسو ذکر شوی و ایزا قیل لهم کل چی ویلی شدی اتا کل چی دی کافرو تو ویلی لیشی اتبعو تا بیداریو تعالو راشی تعالو کی میں تنکتم ویلی و نکتر تیاد دا تعالو دلالت کی پا علو بانی پا وجتوالی باندی الہ ما انزل اللہ یعنی تچکل دخپل رسم و رواج نراشی دا اللہ کتاب تو دا اللہ تعالی دا پیغمبر طریقی دا نو ترا پور تشوید را پور تشوید اللہ تعالی دا مرتبہ در کرد تعالو راشی را اوچت شے الہ ما انزل اللہ و کتاب تا جنازل کرد دا اللہ تعالی و الہ رسول یا راشی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا نو قالو وائد و حسبنا ما وجدنا علیہ آبانا پورا دی زمونگ دا پارا آغا سوی مندری دی مونگ پا آغی بانی مشاران خپل دیدے کہ آبا آنا کی ودا مانا نکو جی پلاران خپل صرف دا پلاران و مانا نرم مراد حوالا میرے تمخ کی ویلی وکرن دیدے کہ اولی که امام راغب رحمت اللہ علیہ پا مپردات کی لیکلی دی وی دی کہ صرف دا عمر پلی حاد بانی مشاران مراد نو پلارو نکو دا تی مراد نری دا مسلک والا علماء تی مراد دی مشاران تی مراد دی ما وجدنا علیہ آبانا و یوازی پا عمر کی مشر پلار تی مراد نرے نمانا با داغا کوئی ما وجدن علیه آبانا او چی مندری دی مونگ پا غیبانی مشران خپل خپل علماء او یا پلار دی نکد اغا چر سوک دی تفسیر جلالین بیا خواه خبر کرده ما وجدن علیه آبانا من الدین و شریعتی مونگا اغا دین منو چی پا غیبانی زمونگا پلارو نکو یا زمونگا مسلک والا خپل مشرانو پا غیبان دی زمونږ د تنظیم مشر چې بس باندې دی بس مونږ خوغه کار کوو که هغه جمهوریت کوي بس مونږ هغه کوو او که هغه بل څه کوي بس مونږ هغه کوو دغه تی مراد دی و اولو کان آباهم اگر کدی مشران ددی لا یعلمون شیئا چې نه پوهیږي په دین د الله تعالی باندې ولا یهتدون او نه دی هدایت والا او نه دی هدایت والا. تفسیر مدارک لیکلی دی او تفسیر قاسمی وی لا یعقلون شیئا ولا یهتدون دا نور حوالی سره ولیکه تفسیر خازن تفسیر کبیر تفسیر نسفی مدارک او تفسیر قاسمی لیکلی دی وی دا آیات دلیل لے پدے بننے چھ اقتداء دا عالم محتد اغا جائز دا یو ہدایت والا عالم دے چھ اغد اللہ تعالیٰ پا دین مانی پوئے گی نو دا غی تابیداری بیا جواز دری اغا صحیح دی وی الاقتداء انما یصحو بالعالم المحتدی وی کل چھ عالم پا ہدایت باندی او بیاوی و انما یعرف اهتداؤه بالحجت دا عالم اهتدا و پیجاندل کیږي په حجت باندې دلیل سرشته دی بیا دغه تابیداری وکړه دا د ټولو علماو لیکلي یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم الی الله مرجعکم جميعا فینبئکم بما کنتم تعملون. رب تیرے ما قبل سردار کله چې تاسو کافرانو ته دعوت ورکوئ د الله د کتاب او د پیغمبر علیه السلام طرف ته نو دا غي تردید مکوئ مخکې الله تعالی دا ویل غم او خفګان بنه کوئ، ځکه چې کله ته د الله تعالی د دین دعوت ورکې او خلک یې نه مني، ته پخپله په هدایت باندې تاسو ته اوس نقصان نه درکوي. نقصان دار چې امر بالمعروف او نهی عن المنکر پرېږدي، نو دغه تاوان دی. د آیت باندې ودان لږ پوه کوي، یا ایها الذین آمنوا ایمان والا وعلیکم انفسکم. خلق اکثر وی علیکم انفسکم، مړه د خپل ځان غم کوه، بس وی نور پریک دوا. علیکم انفسکم لازم د بتا سبانی اصلاح د خپل ځانونو. علیکم انفسکم تفسیر قرطبی ذکر کړی دی، وی احفظوا انفسکم من المعاصی، ځان محفوظ وساتئ د گناهونو نه. یا علیکم په معنا د الجمو سره دی، لازم کوي په ځان باندې کتاب د الله تعالی، لازم کوي په ځان باندې تابعداری د قرآن او د سنت، هغه مخالفت مکوئ. لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، لا یضرکم ضرر نشی در کولی تاسو ته من هغه څوک ضل چې هغه گمراه دی، اذا اهتدیتم کله چې تاسو په هدایت باندې ټینګی. اذا اهتدیتم تفسیر قرطبی دی کې خبره کړی ده، هغه وی اذا اهتدیتم معنی دار بعد الامر بالمعروف والنهی عن المنکر، څوک چې گمراه دی نو دین مسلمانانو ته د هغې د وجې نه ضرر میلاویږي، کله چې امر بالمعروف او نهی عن المنکر ونه کی، او چې امر بالمعروف او نهی عن المنکر وکی، الله تعالی وی ته په هدایت باندې ټینګې، تاو ته امر بالمعروف او نهی عن المنکر دی، او ته وکه وسې نه بنی دغه دا کوپر او دغه بې دینی تاته نقصان نشي درکولی. اذا اهتدیتم بعد الامر بالمعروف والنهی عن المنکر، تفسیر قرطبی دغه ذکر کړی دی. الى الله مرجعكم جميعا، الى الله خاص الله تعالى مرجعكم ورګرځیدل تاسو ری جميعا د ټولو په ينبئكم بما كنتم تعملون، نو خبر بدر کی تاسو درا په عملون باندې تاسو یې کوي، چا چې کوم اعمال کړی دي الله تعالی به تداغي خبر به تور کوي.